listopada o godzinie 19. Bilety na stronie Polskie Radio, bilety24.pl oraz godzinę przed koncertem w kasie studia. MediaMarkt, wybór the best. Znajdę tu wszystko, czego chcę. Vienna Black Weeks. Zgarnij 60 zł za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Obowiązują wykluczenia. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18, 4 listopada. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Nie będzie żadnych przesunięć terminów przyjęć pacjentów onkologicznych. Będą środki, zapewnia rzecznik rządu. Dobiega końca manifestacja związkowców w Katowicach. W centrum paraliż komunikacyjny. W przyszłym roku już bez obowiązkowych wiz polecimy do Chin. Pacjenci onkologiczni nie będą odsyłani ze szpitali, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka. Wczoraj pojawiły się informacje, że część placówek będzie przesuwać zabiegi na przyszły rok, bo wyczerpały się limity finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej Jakub Kosikowski przekazał, że są także informacje o placówkach, które przestają przyjmować nowych pacjentów, w tym również onkologicznych. Minister Adam Szłapka po posiedzeniu rządu powiedział, że rozmawiał o tym z minister zdrowia i nie będzie żadnych przesunięć terminów u pacjentów onkologicznych. Środki są przekazywane i nie będzie tutaj żadnych wstrzymań, także Ministerstwo Zdrowia panuje nad tą sytuacją. Jeśli chodzi o pacjentów onkologicznych, to na pewno nie będzie żadnych przesunięć. Pacjenci onkologiczni mogą czuć się bezpieczni w tym zakresie. Jeżeli takie środki będą potrzebne, to Ministerstwo Zdrowia razem z Ministerstwem Finansów będą szukać takich rozwiązań, żeby one były dla dobra pacjentów. Rzecznik rządu dodał, że w tym roku o 20 miliardów zostały zwiększone środki na ochronę zdrowia. Do tego tematu wrócimy w najbliższej godzinie w naszej popołudniowej audycji. Prawomocne dożywocie dla Doriana S. za gwałt i zabójstwo młodej Białorusinki. Sąd apelacyjny odrzucił odwołanie obrońców. Pełnomocnik bliskich ofiary, adwokat Ewelina Zdunek, podkreśla, że postępowanie w pierwszej instancji zostało przeprowadzone w sposób skrupulatny, dokładny i szczegółowy. Cała argumentacja, którą wskazywał sąd pierwszej instancji w swoim uzasadnieniu, w istocie została tutaj przez sąd drugiej instancji przyjęta i powielona. Także nie ma tutaj absolutnie żadnych błędów proceduralnych, błędów procesowych, które wpłynęły w jakikolwiek sposób na procedowanie sądu, na ostateczne rozstrzygnięcie. Liza została brutalnie zamordowana w lutym zeszłego roku w jednej z bram w centrum Warszawy. Nie wiadomo, czy obrońcy Doriana S. wystąpią o kasację do Sądu Najwyższego. Jeszcze przez pół godziny związkowcy będą demonstrować przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim. Wcześniej ulicami Katowic w Marszu Gwiaździstym przeszło około 10 tysięcy osób. Związkowcy manifestują w obronie przemysłu i miejsc pracy w regionie. Jesteśmy dzisiaj wszyscy razem, wszystkie branże, hutnicy, górnicy, koksownicy, motoryzacja, wspiera nas budżetówka. Bez przemysłu nie ma życia na Śląsku. My walczymy o Śląsk, o przemysł, który funkcjonuje na Śląsku. Mam nadzieję, że ze Śląska tu wyjdzie taka iskra na cały kraj, że to się skończy wielką manifestacją w Warszawie. Taką mam nadzieję. Protest spowodował utrudnienia w ruchu części ulic. W centrum jest zamknięta ponad 70 linii autobusowych i tramwajowych. Ma zmienione trasy. Mołdawia, jednym z najbardziej chwalonych kandydatów do Unii. Tak wynika z najnowszego raportu Komisji Europejskiej o postępach państw aspirujących do członkostwa. Podczas szczytu w sprawie rozszerzenia wspólnoty w Brukseli prezydentka Mołdawii Maia Sandu mówiła, że postępom w reformach sprzyja sytuacja polityczna w kraju. Wygraliśmy bitwę w trzech poprzednich wyborach. Nie oznacza to jednak, że Rosja zrezygnuje z Mołdawii. Jeśli chcemy większego bezpieczeństwa w regionie, większego bezpieczeństwa dla Europy, a także dla Ukrainy, musimy być pewni, że nie stracimy czasu i dalej będziemy konsolidować nasz kraj w demokracji. Proeuropejskie władze Mołdawii od wielu miesięcy zapewniają, że chcą zakończyć negocjacje akcesyjne do 2028 roku. Polacy w przyszłym roku będą mogli odwiedzić Chiny bez konieczności posiadania wizy. Polska znalazła się w gronie 45 państw, które obejmie ruch bezwizowy. O decyzję chińskich władz Tomasz Sajewicz. Polacy będą mogli przyjechać do Chińskiej Republiki Ludowej bez wizy na okres nie przekraczający 30 dni. Ruch bezwizowy dotyczy podróży m.in. w celach turystycznych, biznesowych, odwiedzin znajomych czy tranzytu. Chińskie władze zniosły obowiązek wizowy wobec obywateli 45 krajów, w większości europejskich, starając się pobudzić turystykę. Ta ucierpiała wskutek ograniczeń pandemicznych. Pierwotnie jednostronne zniesienie wiz miało obowiązywać tylko do końca tego roku. Regulacje obejmują 32 państwa Europy, 5 z Ameryki Południowej, 6 z Azji oraz Australię i Nową Zelandię. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Dęb Passar. Klimat. Jakość powietrza w Zamościu jest bardzo zła, w Katowicach dostateczna, w Krakowie, Zgierzu, Białej Podlaskiej i Sulechowie jest umiarkowana. Poza tym jest dobra lub bardzo dobra, gdy jakość powietrza jest bardzo zła. Osoby chore, starsze, a także kobiety w ciąży i dzieci nie powinny wychodzić na zewnątrz. Tylko 16% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej z wiatru. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 18, czas na sport w Trójce, Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów czas na czwartą kolejkę. Emocje gwarantowane od 18.45 na stadio Diego Armando Maradona. Napoli zagra z Eintrachtem Frankfurt, a w Pradze Slavia z niepokonanym w tej edycji Arsenalem. O 20.45 szlagier Liverpool podejmie Real Madryt. Niemniej ciekawie zapowiada się starcie Paris Saint-Germain z Bayernem Monachium. U nas w Pucharze Polski losowali pary 1/8 finału. Drużyny ekstraklasowe będą musiały rozstrzygnąć sprawę awansu między sobą. Piast zagra z Lechem, Lechia z Górnikiem, GKS Katowice z Jagiellonią, a Pogoń z Widzewem. Zwycięzca Pucharu z 2014 roku, czyli Zawisza Bydgoszcz, trafił na Wispę Kraków. Co na to trener Zawiszy, Adrian Stawski? Atrakcyjny rywal, lider pierwszej ligi przede wszystkim, zespół, który bardzo dobrze gra w piłkę. Klasowanie jak klasowanie, no można było trafić na inne, a trafiliśmy na Wisłę i trzeba grać. Finał Pucharu Polski 2 maja w Warszawie. Gdańsk stał się domem reprezentacji Polski pań. Biało-czerwone poznały rywalki eliminacji Mistrzostw Świata w Brazylii. Zagrają z Francją, Holandią i Irlandią, mówi selekcjonerka Nina Patalon. Będziemy miały kontakt z najlepszymi zespołami z Europy i to cieszy nas przede wszystkim. Rywale na pewno są wymagający, ale my nie przestajemy wierzyć w piękno naszych marzeń. Na mundial awansuje drużyna z pierwszego miejsca, drugie i trzecie miejsce daje baraż. Skoro o paniach mowa, w Riyadzie tenisistki walczą w turnieju WTA Finals. Dzisiaj rywalizuje grupa Steffi Graf. W drugiej kolejce Amerykanka Coco Gauff pokonała w dwóch setach Włoszkę Jasmine Paolini i to jej pierwsza wygrana. Włoszka nie ma już szans na półfinał. Awans do najlepszej czwórki zapewni sobie zwyciężczyni meczu, który trwa. Grają Aryna Sabalenka i Amerykanka Pegula. Pierwszy set do 4 wygrany przez Sabalenkę. W drugim prowadzi 4-2 Pegula. A co tam w żużlu piszczy? Nastała przecież przerwa zimowa. To czas kompletowania składów na kolejny sezon. Barwy zmienia Dominik Kubera, który z Orlen Oil Pontoru Lublin przechodzi do Falubazu Zielona Góra. Skąd ten wybór mieszkającego w Lesznie Dominika? Tutaj przyjeżdżając zawsze czuło się dodatkowy taki dreszcz emocji, ale dla mnie było zawsze to pozytywne. Tutaj mam wiele fajnych wspomnień, dobrych wyników ligowych, Mistrzostwo Polski Juniorów. W tym roku chciałem być bliżej domu, chciałem zmienić swoje miejsce i oto tutaj jestem. W końcu z Leszna do Zielonej Góry 88 km. Dominik, przypominam, jest stałym uczestnikiem cyklu Grand Prix. Jutro temperatura zachwycać nie będzie, ale też nie będzie chłodu. Ma być od 11 do 14 stopni Celsjusza przeważnie. Do tego to, co chyba najważniejsze w listopadzie, czyli słońce. Będzie go bardzo dużo. Na południu synoptycy zapowiadają nawet bezchmurne niebo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Agnieszka Laskowska, Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. I w audycji popołudniowej, w tej następnej godzinie, będziemy kontynuować temat o brakujących pieniądzach w szpitalach, poruszony w serwisie Trójki. Pojawi się też po godzinie 18.30 reportaż poświęcony niełatwej pracy taksówkarzy. Ten reportaż zajął 3 miejsce na Festiwalu Twórczości Radiowej Pribohemia 2025 w kategorii News Report i 1 miejsce jury studenckiego w tej samej kategorii. Warto czekać po 18.30 ten reportaż na naszej antenie, a teraz Don't Bring Me Down, Electric Light Orchestra. I'm telling you. Electric Light Orchestra. 12 minut po godzinie 18. Naczelna Izba Lekarska alarmuje, szpitale przestają przyjmować pacjentów, bo kończą się pieniądze z NFZ-u. Problemy występują w wielu miejscach w kraju. Z powodu wyczerpania rocznych limitów niektóre planowe zabiegi są przekładane na przyszły rok. Pacjenci mówią, że dla nich to może być wyrok. Monika Gosławska. Dr Damian Patecki z Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej tłumaczy, że trudno dokładnie określić skalę problemu. Dlaczego? Często jest to źle postrzegane albo źle widziane. Kiedy na przykład dyrektor wprost mówi, że w danym szpitalu, w danym rejonie planowe przyjęcia są wstrzymane. Skąd bierze się problem przekładania leczenia? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Najpierw szpitale muszą ponieść koszta związane z leczeniem, a następnie NFZ je refunduje. I teraz, kiedy wiemy, że NFZ nie będzie tych kosztów refundował, szpitale podejmują decyzję racjonalną ekonomicznie, ale niezbyt korzystną dla pacjentów. Dr Jakub Kraszewski, dyrektor Naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, poinformował, że z uwagi na ograniczenie finansowania świadczeń przez NFZ, część świadczeń zostanie przełożona na rok przyszły. Dzieje się tak dlatego, że przez 10 miesięcy szpital wykonywał zaplanowany na ten rok wolumen świadczeń, a nawet nadwykonywał ich realizację, czyli wyprzedził plan przewidziany na ten rok. Obszary, w których występują przesunięcia, to m.in. kardiologia, kardiochirurgia, ortopedia, urologia. Dalej czytamy. Kluczowe jest dla nas bezpieczeństwo pacjenta, dlatego mechanizm ten nie dotyczy dzieci, pacjentów onkologicznych, hematologicznych, transplantacyjnych, czy też korzystających z różnego rodzaju programów lekowych. Nie wpływa również negatywnie na diagnostykę czy realizowanie świadczeń w tzw. trybie ambulatoryjnym, czy w poradniach wysokospecjalistycznych. Według dyrektora Jakuba Kraszewskiego wartość niesfinansowanych nadwykonań od stycznia do września tego roku wynosi ponad 270 milionów złotych. Narodowy Fundusz Zdrowia kilka dni temu poinformował, że oddziały wojewódzkie podwyższyły plany finansowe na 2025 rok, łącznie o 3,5 miliarda złotych. Te pieniądze pochodzą ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa, która w tym roku przekroczyła już w sumie 31 miliardów złotych. Tylko w Łódzkiem plan finansowy NFZ zwiększył się o 223 miliony złotych, mówi rzeczniczka oddziału Anna Leder. Dzięki tym dodatkowym pieniądzom będziemy mogli zapłacić za nadwykonania w świadczeniach nielimitowanych za drugi kwartał tego roku. To umożliwi nam zapłacenie m.in. za programy lekowe, za chemioterapię i te świadczenia, których NFZ nie limituje. Przygotowujemy się do aneksowania umów. Wszystkie te aneksy będziemy wydawali już w tym tygodniu, tak żeby pieniądze trafiły na konta placówek medycznych. Kilka tygodni temu minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda mówiła w Radiu Gdańsk o przyszłości finansowania NFZ. Prowadzimy naprawdę konstruktywne rozmowy z Ministerstwem Finansów, natomiast jednocześnie oczywiście mówimy o tym, że system wymaga reformy, wymaga uporządkowania pewnych i świadczeń, i mapy potrzeb w Polsce. W związku z tym to wszystko musi być skorelowane w czasie. Opisywana sytuacja powtarza się w wielu szpitalach w ostatnim kwartale każdego roku. Środowisko lekarskie od 10 lat apeluje o systemowe rozwiązanie problemu. Chce zwiększenia budżetu na zdrowie liczonego w procentach produktu krajowego brutto. Sprawą zajęła się Monika Gosławska. Complicated days, chaos, confusion and decay, black and white to endless grey, on the nights you laid away. As the makeup gets applied, seconds etching out the lines, all this emptiness inside, nothing shiny or divine. Minut po godzinie 18 dzwonią Państwo w sprawie braku pieniędzy w szpitalach. Przede wszystkim problem polega na tym i alternatywa u kogoś, jeśli się pojawi zabieg stricte operacyjny, to pytanie jest, co wtedy, jeśli mamy problem w Polsce, bo brakuje funduszy na zabiegi i kupę zabiegów jest przeniesionych na przyszły rok, bo niestety mamy lukę w naszym NFZ-cie. Jutro rano, po godzinie 8, premiera pierwszego odcinka podcastu 12 tysięcy dni, który przygotowany został w programie trzecim Polskiego Radia, to opowieść o ludziach związanych z katastrofą promu Jan Heweliusz. Ta historia, którą przygotowujemy dla Państwa z Anną Dudzińską, jestem przekonany, że będzie trzymać Państwa w napięciu i poruszać, a to dlatego jestem przekonany, że po prostu nas poruszyła w trakcie pracy i zaskakiwała wiele razy. I to odkrywanie kolejnych kart pewnej tajemnicy, której teraz Państwu zdradzić nie mogę, było z jednej strony ekscytujące, z drugiej trochę przerażające. Będziemy tę historię emitować na antenie także po godzinie 23 jutro. Teraz taki mały smaczek dla Państwa, bo ta historia pozwala też poza tym, że na przeżycie zaskoczeń i wzruszeń, to też na zajrzenie uchem do miejsc, które zazwyczaj nie są dostępne dla wszystkich. Ciemnym już letnim wieczorem na swój mostek kapitański, nieco szumiący wentylacją promu, wpuścił nas kapitan Zbigniew Bielewski. To człowiek, który płynął innym promem na Bałtyku w nocy z 13 na 14 stycznia 1993 roku. czyli w tę noc, kiedy zatonął Heweliusz. Statek naszego rozmówcy płynął z naprzeciwka i niedługo przed katastrofą Heweliusza oba promy się minęły. Zbigniew Bielewski przeżył wtedy swój najsilniejszy na morzu sztorm w życiu, tak przynajmniej mówi, i wspomina, że te 32 lata temu to były zupełnie inne czasy, inne pływanie, też inna technologia. W 93 to ile było? Tak z połowę tych instrumentów, które są tu teraz? To w ogóle nie było żadnego z tych instrumentów. Radary zupełnie inne. Ale widzę, że pan oficer wyznacza kurs jeszcze linijką. Nie, to nie kurs. Poprawki. Mamy mapy elektroniczne, ale papierowe też mamy. Jako backup. Teraz kiedyś wysiadło w Gdyni, nie? Zwariował jakiś GPS kompletnie. No, zwariował 2 tygodnie temu. W piątek. O 23 do 1,5 godziny w ogóle nie było GPS-a. W ogóle na trasie, jak płynęli. 1,5 godziny było zero. Wywala, nie? Kubuśku często nam wywala ten. W tym tygodniu była cisza, nie? Poprzednia wyrzucało, no, ale nie na godzinę, ale wyrzuca. Oficerowie muszą być doświadczeni i umieć sobie poradzić. Tak samo się zrobi pozycje na papierowe, jak i na elektronicznej bez GPS-a. Trzeba po prostu z radaru wziąć namiar, odległość i albo tam wykreślić zdalnie, albo tutaj ołówkiem. No. Wątek rosyjskiego zakłócania GPS-u też, jak państwo słyszeli, się pojawił w tej historii, ale ta opowieść związana z katastrofą Heweliusza to jednak inne czasy. W pierwszym odcinku cofniemy się 12 tysięcy dni wstecz, do dnia katastrofy. 12 tysięcy dni to też tytuł podcastu dostępnego od jutra. Zaraz po godzinie 8 pojawi się w sieci, wieczorem na antenie Trójki. Ta opowieść powstała też we współpracy z Zuzanną Olbińską. Zapraszamy do reklamy.

skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. A wrocławski magistrat zawiadamia prokuraturę w sprawie plakatu promującego marsz 11 listopada. Jak podkreśla, mogło dojść do przestępstwa, bo wykorzystano grafikę autorstwa niemieckiego nazisty Ludwiga Holweina. Według organizatorów marsz we Wrocławiu, mimo kontrowersyjnej oprawy, ma być wyrazem patriotyzmu i sprzeciwu wobec wojny oraz obcych wpływów. Ponad 3/4 Polaków, 76%, opowiada się za przywróceniem obowiązkowych prac domowych do szkół podstawowych. Przeciwnych jest 16% badanych, podaje CBOS. Z sondażu wynika również, że 54% pytanych popiera ograniczenie lekcji religii w szkołach publicznych do 1 godziny tygodniowo. Nie zgadza się na to 1/3. Jeśli chodzi o nowy przedmiot, edukacja zdrowotna, 80% badanych o nim słyszała, ale jedynie 40% interesowało się tym tematem. Pałac Buckingham otworzy w kwietniu największą w historii wystawę strojów należących do królowej Elżbiety II. Jak pisze dziennik Times, zaprezentowane zostaną ubrania noszone przez monarchinię w dzieciństwie, suknie balowe i płaszcze przeciwdeszczowe. Wystawa obejmie 200 eksponatów, z czego połowa będzie po raz pierwszy pokazana widzom. Times przypomina, że królowa słynęła z jaskrawych, lecz monochromatycznych ubrań. Pełny serwis Trójki o 19. Noc nas czeka z niewielkim zachmurzeniem i temperaturą od 1 stopnia na południu do 7 na północy. Nad samym morzem będzie jeszcze cieplej, w nocy 9 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia od 11 do 14 stopni. Też mało chmur, dużo słońca, najwięcej na południu Polski. Do godziny 19 zostało nam jeszcze 28 minut. Za kilka chwil w Trójce reportaż poświęcony pracy taksówkarza. A teraz Oasis i Państwa telefon. 2273, można dzwonić. Chciałem powiedzieć tylko, że jak opowiadacie o tym Heweliuszu, o tym podcaście, to wracają moje wspomnienia, bo ja tego dnia miałem wachtę i rano mieliśmy alarm, który mieliśmy szukać i patrzeć w morze. How many special people change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova, a champagne supernova in the sky. Wake up the dawn and ask her why. Dream a dream, she never dies. Wipe that tear away now from your eye. Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky. walking down the hall, faster than a cannonball. Where we were getting high. Someday you'll find me coming in the landslide, in the champagne sipping out of the sky. Do godziny 19 zostało jeszcze 20 minut. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Uważni kolekcjonerzy audioopowieści pewnie mogą mieć wrażenie, że gdzieś część tej historii już słyszeli. I nie pomylą się. Bohater Antoniego Rokickiego, Siergiej, ukraiński taksówkarz z Gdańska, swoją historię opowiedział nam już w Klubie Trójki audiodokumencie. To właśnie do jego samochodu wsiadło dwóch pasażerów, jeden z butelką piwa w ręce, i to właśnie od nich doświadczył, no powiedzieć nieprzyjemności, to tak naprawdę nic nie powiedzieć. Dzisiaj przypominamy tę historię z dwóch powodów. Po pierwsze, opowieść o naszym stosunku do gości z Ukrainy wydaje się być coraz ważniejsza, a drugi powód to nasza prawdziwa radość. Antoni Rokicki, autor, właśnie wrócił z nagrodami za ten reportaż z festiwalu radiowego Pri Bohemia. Gratulując, przypominamy i zapraszamy do słuchania. To będzie reportaż Nie jestem nic nikomu winien Antoniego Rokickiego. zaczynam pracować o 6 rano do 6 wieczora, gdzieś tak, po 12 godzin, bywa także i po 15. Aplikacje z Ubera i Bolta zabieram z siebie za dużo prowizji i paliwo, remont samochodu, VAT, ZUS i tak dalej. Wszystko musisz sam płacić, nikt za ciebie nic nie płaci. Widzę, że ma pan tutaj w samochodzie dwie ważne rzeczy. Pierwsza to kamera, a druga to gaz pieprzowy. A kiedy jeździsz w nocy, w piątek, w sobotę, to każdy drugi klient siada pijany i któremu coś nie pasuje. Ile razy pan go używał? Kilka razy. 12 nocy przyjechał na lotnisko zabierzeć klientów. Idą dwa pany, widzę, że oni z piwkiem w rękach. Od razu mówię panu, który chce z przodu usiąść, że z tyłu jest więcej miejsca, bo tam, wiadomo, więcej miejsca dla nóg przy usie. I wygodniej jechać po prostu, i dla mnie bezpieczniej. A on mówi, że a skąd ty jesteś? Od razu mi tak gazuje na mnie, nie wiem. I ja mówię, że z piwkiem nie można do samochodu z otwartym, bo on właśnie był z piwkiem. Wiadomo, jeśli ktoś ten piwko będzie u mnie na fotelu, a potem mi to nikt nie odszkoduje. Nie można używać piwa w samochodzie, jak coś otwarte. Chłop, ja jestem od 20 lat waszym klientem, o tym mówimy, że piwka nie można... Nie można w samochodzie używać piwa. Skąd ty jesteś? Z Ukrainy. A ja jestem polski. No i co? Człowieku, skąd ty jesteś? Ja mówię, z Ukrainy, mówię, a ja jestem z Polski. A ja mówię, i co? On mówi, i nic, jedź, i dalej pije piwko. I potem i po prostu szuka temat, żeby... agresję na mnie zostawić. Ja mu nic nie odpowiadałam, żadnego przekleństwa mu nie powiedziałam, ale jego jeszcze to wkurzyło na koniec, jak ja wyglądam, bo na jego zdanie ja tam wyglądałam nie tak, jak on chciał. Przyjechali do Polski, żeby jeździć na taksi. No co, za dużo państwo polskie wam dało do ryja, nie? Nie, nic nie dało. No, tobie nie dało. Przebamy, ja mnie z takim nie będę jeździł, kurde. Zobacz, jak on wygląda. Dawaj. Wiadomo, dwa pana, który ma wagę po 100 kg, ja mam wagę 50 kg. Pijani, jeden z tyłu, nie wiem, może on tam noże trzyma. Po co mi tam startować tak na nich? No bo ja wiem, że nie dam rady. Dawaj. To ja tobie zrobił. Tak, gazem by cię biło. Pomagajcie! Ubiwają! Убивают! Помоги, брат! Он мне ударил, потом я видел, что с тылу едет самоход, тоже такси, отвужил двери и начал кричать по-своему, чтобы мне помог. И он, этот хлоп, запарковался, ну, он не вищат, но запарковался, и, может, это трошечки их тоже так пристрашило. Я отъехал на километр, зазвонил до полиции, и полиция там еще их шукала. То была кара финансовая. Он заплатил 10 тысяч польце мандат и 5 тысяч мне. По 3-4 раза на день мы распознаем в такси. Что для звыклого человека зле, то для блогера контент. То лишь так есть. Pierwszy raz w Polsce ja byłem w 2018 roku. Gdzie pan pracował? Jak wszyscy na magazynie. Odnoszą tam nie jak do ludzi, jak do psów. Nie liczę ciebie za człowieka, tylko za osobę, która muszę zrobić coś i nie obchodzę nic. Ja przyjechałem do Polski jeszcze do wojny, do tego wszystkiego nieotwojnego życia w Ukrainie. Ja poszedł, bo po prostu w Polsce na magazynie minimalna pensja więcej, niż u nas średnia. Marzenia to budynek swój oczywiście, a plany nie powiem, bo to jest osobiste. Nie można swoich planów mówić. A marzenia jakie? Marzenia budynek swój własny oczywiście. Gdzie las, gdzie cicho, gdzie nie ma tak dużo sąsiadów i tak dalej. Dwa piętra, żeby i dzieci potem moi tam mogli żyć i tak dalej, żeby miejsce było i obywatelstwo inne. Kraj u nas fajny, ale politycy tylko zarabią na nią, na ludziach i nie chcą po prostu, żeby na mnie ktoś zarabiał na moim życiu. No, mój kanał na YouTubie i na TikTokie nazywa się Piwko Nie Można, to jak z tego wypadku, kiedy mi ten chłop uderzył i w internecie ludzie sami po 7 miesięcy sami zrobili z tego mem. Nie wiem kto i to wszystkim spodobało się i wszyscy zaczęli mówić Piwko Nie Można, Piwko Nie Można. Stworzył swój kanał, nie wiem, żeby ludzie patrzyli jak to wygląda ta praca w środku. Robię po prostu dla widzów, żeby darować uśmiech ludźmi. Ilu ma pan obserwujących? Na TikToku 191 tysięcy mam. Jedziemy? Tak. A gdzie jedziemy? Chciałbym pana zabrać w takie miejsce ważne dla Polaków. Po pierwsze, nie mogę walczyć z powodów zdrowotnych. Jeszcze kiedy miałem 17 lat, zostałem uznany za niezdolnego do służby wojskowej. Nie jestem nikomu nic winien i nie zamierzam umierać za interesy polityków. Po prostu mężczyzn na dworze nie ma. Po prostu ich zabierałem z dworza od razu do busa i od razu za kilka dni ty już na froncie, kiedy ty nawet karabin to nie możesz w rękach trzymać. Po prostu zginiesz 100 miliardów procent. Nawet jeśli by ja teraz wrócił do Ukrainy, to ja nawet by nie dojechałem do domu, bo zabrali by mnie do busa. Gadam swoimi ziomkami, które na Ukrainie, u mnie brat na wojnie, ludzie krzyczą, jak krzyczałem, że pomagajcie, nikt ci nie pomoże i po prostu zabierałem. Oni ciebie w samochodzie mówią, jeśli ty teraz dasz 10 tysięcy dolarów, odpuszczamy ci, ale my ciebie nie dajemy gwarancji, że gdzieś za 10 minut ciebie jeszcze ktoś złapa. Kto chciał walczyć na początku wojny, wszyscy już zginęli. Już patriotów za mało zostało się. Powiedział pan też takie zdanie, które zapamiętałem. Rozmawialiśmy telefonicznie kilka tygodni temu. Jesteście nami zmęczeni. Wszystkich ta wojna już wkurza. Mam nadzieję, że szybko skończy, ale myślę, że jeszcze będzie ono długo to trwać. Pomnik widzę, nie wiem, ponad 100 flagów Polski. A przed nami wystawa Łączy nas Westerplatte. Czy pan wie coś o tym miejscu? Nie, nie. Coś z historii, ale co ono tam znaczy, to nie wiem. Tutaj rozpoczęła się II wojna światowa o 4.48, 1 września 1939 roku. Inna historia, prawda? Tak, u nas inna historia. Wołyń często się pojawia w rozmowach z Polakami? Nie, w ogóle nie pojawia. Tylko w komentarzach tam jakieś boty piszą. Ja nazywam takich komentarzy Kremle boty. Kto powinien dbać o to, żeby te nasze relacje właśnie się polepszyły? Politycy. Muszą robić tak, żeby ludzie między sobą nie konfliktowali. Ale niestety oni robią tak, żeby konfliktowali, żeby ludzie za nich swoje głosy oddawali. Halo. Скажи, пожалуйста, мне какие-то факты о Westerplatte только на польском. Oczywiście. Polska składnica wojskowa w Gdańsku, która została zaatakowana przez Niemców 1 września 1939 roku. Tak, to ChatGPT, powiem tak. Co zrobić, żeby polepszyć relacje polsko-ukraińskie? Poprawa relacji polsko-ukraińskich może opierać się na kilku ważnych aspektach. Ważne jest budowanie zaufania, otwarta komunikacja oraz wspieranie wspólnych inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych. Istotne jest również otwarte podejście do trudnej historii i praca nad wspólną przyszłością. Współpraca gospodarcza i wsparcie w trudnych momentach także może pomóc w budowaniu lepszych relacji. Nie wiem, co jeszcze dodać. Idziemy chyba, co? Bo zimno. Tak, tak, bardzo zimno. Fajnych klientów większość, ale ten negatywny zapamiętasz więcej ich. Niestety, ale dobrych ludzi dużo jest.